Olinga solo na linga kana mote mara na mobimba. Kelo atangi mote mao alinga kende. Atiki mao, se la pasio yo. Yeah! Zanzibar, Washington, Damar, Mira. Mosiko ya satana itano, asa mamale mo kilo eko.